think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that you're up tonight thinking, how could I be so selfish? But you call wondering where I've been. Now I know that you're out tonight thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, 'cause that's all I want. Θα λέγαμε ότι είναι μια συνήθιστη συνεργασία, αλλά πια στον χώρο της μουσικής, όπως και σε άλλους χώρους, είμαστε συνηθισμένοι πια για, από τις ανατροπές που γίνονται. Το τραγούδι λέγεται 4-5 Seconds, είναι ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν το παρουσιάσαμε λέγαμε ότι είναι μια αλλαγή για τη Ριάννα, πετυχαίνει τον σκοπό της. Ριάννα λοιπόν με Kanye West, αυτό βέβαια δεν είναι περίεργο, αλλά το τρίο το συμπληρώνει ο Paul McCartney και είναι μια επιτυχία για τον Paul McCartney που έρχεται μετά από πάρα πολλά χρόνια στον χώρο των τραγουδιών, όχι βέβαια τον άλμπουμ, γιατί αυτό έχει βγει σαν τραγούδι και δίνεται μέσα στο YouTube και στους άλλους χώρους που μπορεί να κατεβάσετε τραγούδια. 4-5 Seconds λοιπόν, Rihanna, Paul McCartney και Kanye West για την αρχή. Σήμερα έχουμε στο πρώτο μέρος, όπως πάντα, μερικά πράγματα από αυτά που ξεχωρίζουμε από όσα ακούμε αυτή την εβδομάδα και αυτά που ακούσαμε τους τελευταίους μήνες. Και στο δεύτερο, η συνέχεια με ένα άλλο ντουέτο που θα σας πούμε σε λίγο ποιο θα είναι. Ο τύπος που λέγεται Josh Tillman είναι ένας folk μουσικός που ήταν στο συγκρότημα των Fleet Foxes. Οι Fleet Foxes είχαν κάνει αρκετή επιτυχία πριν από καιρό, ας πούμε, και με ένα άλμπουμ τους. Ο Tillman τώρα παρουσιάζεται σαν Father John Misty με ένα άλμπουμ που πήρε σχετικά καλές κριτικές στον χώρο της folk μουσικής. Ακούμε λοιπόν Father John Misty από το προσωπικό του άλμπουμ I Love You Honey Bear. Ακούσαμε λοιπόν Father John Misty, όπως υπογράφει ο τύπος στο δεύτερο άλμπουμ του που έφυγε από τους Fleet Foxes, και το τραγούδι από το άλμπουμ του της νέας χρονιάς κυκλοφορία είναι αυτό, I Love You Honey Bear. Στη νέα χρονιά βγήκε και ο νέος δίσκος των Decemberists, τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε, και μάλιστα ο τίτλος αυτός που είναι What a Terrible World, What a Beautiful World, είναι παρμένος από, από μία φράση ενός λόγου που έβγαλε ο Μπαράκ Ομπάμα στο σχολείο Sandy Hook που είχαν γίνει οι πυροβολισμοί, αν θυμόσαστε. Και μάλιστα το τραγούδι αυτό που περιέχει το What a Terrible World, What a Beautiful World είναι το 12-17-12. Λοιπόν, ακούμε από το άλμπουμ των Decemberists, και αυτό ανήκει στον χώρο της folk μουσικής, το Lake Song. Down by the lake, we were overturning pebbles and appending all the animals alive. I took a drag from your cigarette and pinched it between my finger and my thumb to let it die. And the sun burned low on the radio. Say that you will, say you will, or will you, won't, or you, whatever you prevaricate your whole life, don't you? And the This much I can say. Would have waited till the oceans fell away and all the sunken cities would reveal themselves to you. But you won't, will you? Because you never do. And the sun burns through. Sweet as honeydew, and I, 17 and terminally vain. Well, I wrote it down and threw it all away. Never gave a thought to what I made. And you, Sibylline. Finding in your pew, you tattered me, you tethered me to you. The things you would, the things you would do. You tell the truth, I never had a clue. Curses young suburban villains and their ill-begotten children from the lawn. Come to me now. And on this station wagon window set the ghosts of your two footprints that they might haunt me when you're gone. And when the light broke dawn, you were forever gone. But I remember you. You were full. Well, you were full and sweet as honeydew. And I, 17 and terminally fair. Wrote it down and threw it all away. Never gave a thought to what I made. And you, oh Sibylline, reclining in your pew. You tattered me, you tethered me to you. The things you would, the things you would do. Notice now I never had a clue. Never had a clue. Full and sweet as honeydew. Full and sweet as honeydew. Ξεκινήσαμε λοιπόν με δύο από τα καλά άλμπουμ της νέας χρονιάς. Όπως είπαμε, Father John Misty, και αυτή είναι η Decemberists, συγκρότημα που έβγαλε το 7ο στούντιο άλμπουμ, από όπου ακούμε το Lake Song. Συγκρότημα που ανήκει στην ανεξάρτητη folk rock σκηνή, την εναλλακτική rock σκηνή από το Portland του Oregon. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά για να ακούσουμε μετά μία από τις νέες, σχετικά νέες σαν τραγουδίστρια, γιατί ήδη έχει γράψει τραγούδια για πάρα πολλούς. Έχει κάνει και άλλους δίσκους. Μία από τις φωνές της country, γυναίκα είναι, που υποψιάζομαι ότι θα κυριαρχήσει την επόμενη πενταετία και σαν τραγουδίστρια, σαν τραγουδοποιός. Δεν είναι μόνο πρόσφατα σχετικά. Εδώ και δεκαετίες η μουσική country είναι κυρίαρχη στην Αμερική. Έχουμε ακούσει αρκετά ονόματα που έκαναν crossover και πέρασαν και σε άλλους χώρους. Είναι μια μουσική που ιδιαίτερα μετά το 2000 κάνει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί στις δεκαετίες του 90 ή του 80. Έτσι λοιπόν, μια καινούρια, σχετικά καινούρια από την άποψη ότι έβγαλε το debut το άλμπουμ της τώρα, αλλά δεν είναι καθόλου καινούρια. Όλοι μιλούν λοιπόν για την Brandi Clark, μια τραγουδοποιό, τραγουδίστρια της country, που ήταν μάλιστα υποψήφια στα βραβεία Grammy στην κατηγορία των νέων καλλιτεχνών με το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Τελικά δεν πήρε το βραβείο, αλλά θα πάρει βραβεία τους επόμενους μήνες σε άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν και του χρόνου. Μέχρι τώρα έχει γράψει τραγούδια για την Sheryl Crow, τη Miranda Lambert, τη Reba McEntire, τη Leanne Rimes, πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Είναι μία από αυτές τις γυναίκες που κυριαρχούν στη μουσική σκηνή του Nashville και εμείς ακούμε από το άλμπουμ 12 Stories το τραγούδι Hangover με την Brandi Clark. I did the laundry, I cleaned the kitchen, swept up the pieces of those broken dishes. I drank my coffee while yours got colder, all while you were hungover. I put on lipstick, I planted roses, painted the bathroom, but you never noticed. I felt the first chill of October, all while you were hungover. Baby, your head is the only thing hurting, you know. The sun keeps coming. Λοιπόν, ήταν το άλμπουμ 12 Stories με μια καινούργια τραγουδοποιό, την Brandi Clark, που όμως μέχρι τώρα για αρκετό καιρό είχε δώσει τραγούδια σε πάρα πολλούς γνωστούς τραγουδιστές της country με μεγάλη επιτυχία τα τραγούδια της και τώρα ξεκινάει και σαν τραγουδίστρια ίδια. Η πενταετία η επόμενη της ανήκει. Ήταν το Hangover με την Brandy Clark από το 12 Stories. Χθες είπαμε, μεταδώσαμε τα αγαπημένα τραγούδια του Kevin Spacey και του Clooney. Για να δούμε σήμερα ποια είναι αυτά που αγαπάει η Scarlett Johansson. Μεταξύ αυτών λοιπόν που λατρεύει η πανέμορφη ηθοποιός με τα φοβερά στήθη είναι ο Miles Davis, η Νίνα Σιμών, ο Chet Baker, ακούτε τι γούστο έχει, έτσι για να ξέρετε, η Billie Holiday, ο Duke Ellington, η Anita O'Day και η Rosemary Clooney, η Edith Piaf. Όλα αυτά τα διαλέγει η Scarlett Johansson. Αυτή τη μουσική ακούει, παρόλο που είναι σε μια ηλικία που θα μπορούσε να ακούει άλλα που ακούνε οι συνομιλικές της. Από αυτά τα ονόματα που σας είπα, πιστεύω ότι αυτήν που δεν ξέρετε, και αυτή θα μεταδώσω και που είναι μέσα στις αγαπημένες της Scarlett Johansson, είναι η Anita O'Day, μια σπουδαία τραγουδίστρια της jazz που έζησε από το 1919 μέχρι το 2006, με μια τεράστια, θα έλεγα, καριέρα, με ηχογραφήσεις εκατοντάδες. Εμείς ακούμε την Anita O'Day, αγαπημένη της Scarlett Johansson, στο Sing Sing Sing. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. Shoo, shoo, ba doo, ba doo, doo, doo, doo. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Cool it, baby, take it slow. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. Now you're singing with a swing. Ακούσαμε την Anita O'Day, αγαπημένη τραγουδίστρια της Scarlett Johansson. Το τραγούδι Sing Sing Sing είναι του 1936 και το είχε ηχογραφήσει, το είχε συνδέσει κιόλας ο Λουίς Πρίμα. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κοτάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου παίρνει τις ερωτήσεις, υποδείξεις και επισημάνσεις για την εκπομπή αυτή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995 και επίσης Βήμα FM για SMS, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5. Για το διαδίκτυο είναι υπεύθυνη η Λουίζα Ζουγρή που δίνει και απαντήσεις σε ό,τι μας ρωτάτε σε όλα αυτά τα μέσα. Τώρα, μια και κλείσαμε την πρώτη μισή ώρα με την Ανίτα Οντέι και με μια μεγάλη ορχήστρα που την συνόδευε, να δούμε πώς αλλάζει ένας καλλιτέχνης, ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του ροκ. Παίξαμε χθες άλμπουμ του Νίλ Γιάνγκ, το τελευταίο του, το Story Tone, που έχει ηχογραφήσει με το συγκρότημά του αλλά και με μεγάλη ορχήστρα. Ακούμε λοιπόν εδώ Big Band στο στυλ της δεκαετίας του 40, ένα απίστευτο λοιπόν CD για τον Νίλ Γιάνγκ στο κομμάτι Say Hello του Chicago. When the blues moved north to Chicago they came, and I caught some myself in this blind alley and rain, close to the L with its clattering train, near an ornate theater where I soon will be playing. Soon will be playing. I soon will be playing. Soon will be playing. So I said hello for you when I saw a stylish girl walking by on the sidewalk with her hair all in a swirl. From the wind that was growing at the end of the day, and I wondered what would be coming my way. Oh, what's coming my way? What's coming my way? Coming my way. You know, I've been to Chicago. I was here once before. And the rain kept on pounding outside the stage door. I was singing and drinking with love in my heart. I was younger and stronger while life played its part. Life played its part. Strangers, if we come to know things about each other that come and they go. As friendship is everything, if love is to last, and I have my guard down, and love passes fast. Love passes fast. Oh, love. Chicago. Say hello. Chicago. Say Hello to Chicago στο 35ο άλμπουμ του Καναδού μεγάλου Neil Young. Story Tone λέγεται το άλμπουμ του Neil Young, ο Neil Young με Big Band και ο Dylan με τραγούδια του Sinatra το 2015. Phantom Radio είναι το άλμπουμ ενός τύπου που ξεκίνησε με, με συγκροτήματα στη δεκαετία του 80, όπως οι Screaming Trees στην εποχή του Grunge, και που συνεχίζει τώρα μία solo καριέρα με το συγκρότημά του, γιατί υπογράφει Mark Lanagan Band. Mark Lanagan λοιπόν, αγαπημένος στην Ελλάδα ο τύπος. Phantom Radio το άλμπουμ του. Θα ακούσουμε από την έκδοση του CD, που στην Deluxe Edition έχει και ένα EP, το No Bells on Sunday. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα από τα τραγούδια του Phantom Radio τώρα, Mark Lanagan Band. Μόλις αναγγείλναμε στο Facebook και στο Twitter και στο site της εκπομπής ότι έχουμε Everly Brothers σε λίγο, ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα αμέσως για την Λουσίλ και βέβαια, Παναγιώτη, θα μεταδώσουμε. Είναι τόσα όμως πολλά τα τραγούδια των Everly Brothers, του ανεπανάληπτου και του μεγαλύτερου ντουέτου όλων των εποχών, μαζί με του Σάιμον Γκαρφάνκελ βέβαια, που είναι πολύ δύσκολο να τα παίξουμε όλα, αλλά θα παίξουμε το Λουσίλ σίγουρα. Τώρα πάμε να ξαναθυμηθούμε έναν τύπο που παίξαμε από τα τέλη της περασμένης χρονιάς, λέγεται James Bay. Το site της εκπομπής μας τον προβάλλει ήδη εδώ και καιρό, γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι το όνομα που θα κυριαρχήσει μετά τον Μάρτιο που θα βγάλει και το άλμπουμ του, από όπου θα ακούσουμε τώρα το Hold Back the River. Να θυμόσαστε το όνομα, James Bay. Trying to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days all flashing by. Ακούσαμε έναν από τους νέους